własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 15 stycznia, jest 15. Małgorzata Skór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwie oscarowe nominacje dla Idy, do tego szanse na statuetki mają filmy dokumentalne Joanna i Nasza Klątwa. Takie są wieści z Los Angeles. Prezes szwajcarskiego banku centralnego wyjaśnia powody decyzji, która zmroziła frankowiczów w Polsce. Tłumaczy, że obrona kursu franka była już nieuzasadniona. Papież mówi o granicach wolności słowa. Jego zdaniem nie można wyśmiewać żadnej religii. A na początek serwisu mamy dla Państwa znakomite wiadomości z Los Angeles. Ida nominowana do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny, a to nie wszystko, ma też szansę na statuetkę za zdjęcia. In the best foreign language film category, the nominees are from Poland, Ida. For achievement in cinematography, the nominees are Łukasz Jał and Richard Lenchowski for Ida. A i to nie wszystkie dobre wiadomości z Hollywood, bo nominacje dostały też dwa polskie krótkometrażowe filmy dokumentalne. For best documentary short subject, nominees are Crisis Hotline, Veterans Press One, Joanna, Our Curse, The Reaper, La Parca and White Earth. Reżyserka Joanna Aneta Kopacz w rozmowie z Trójką nie kryła radości, ale i zaskoczenia. Pięknie, no jest pięknie, naprawdę. Nie spodziewaliśmy się zupełnie połowy tego sukcesu, który osiągnęliśmy, a teraz jesteśmy na samym szczycie i film będzie jeszcze więcej ludzi widziało, jeszcze więcej się ludzi dowie o Joannie i to jest po prostu jakaś magia. A kto dostanie Oscara, dowiemy się 22 lutego. Spłacające kredyty przerażenie, a prezes szwajcarskiego banku centralnego Thomas Jordan tłumaczy: musieliśmy przestać bronić kursu franka, bo nie miało to ekonomicznego uzasadnienia. W wyniku tej decyzji kurs franka w Polsce wzrósł z 3,50 zł rano do 4,30 zł obecnie. I o tych zawirowaniach Paweł Sołtys. Thomas Jordan tłumaczył podczas konferencji prasowej, że dalsze utrzymywanie stałego kursu franka do słabnącego coraz bardziej euro byłoby nieuzasadnione. Koszty osłabiania szwajcarskiej waluty coraz bardziej by bowiem rosły. Lepiej teraz niż za 6 czy 12 miesięcy. Musieliśmy to zrobić, nawet jeśli są grupy, które nie są z tego do końca zadowolone, stwierdził szef SNB. Władze szwajcarskiego Banku Narodowego zdecydowały się na zmianę strategii. Zamiast bronić kursu, wprowadziły ujemne stopy procentowe, by zniechęcić do trzymania franków w swoim portfelu. Na razie jednak kapitał pełnym strumieniem płynie do Szwajcarii, uciekając z innych rynków. W Polsce frank kosztuje 4,30, o 80 groszy więcej niż rano. Oznacza to około 20% wzrost rat kredytów zaciąganych właśnie w tej walucie. Ale zdaniem Thomasa Jordana kurs franka po dzisiejszych emocjonalnych jego zdaniem notowaniach ma szansę się osłabić, gdy sytuacja się nieco uspokoi. Nie wykluczył, że bank może jeszcze wycofać się z tej decyzji. Wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział już spotkanie polityków w sprawie franka. Kurs tej waluty śledzimy na bieżąco i do tematu będziemy wracać. Na chwilę, w Katowicach ruszy kolejna runda negocjacji na temat planu naprawczego dla kompanii węglowej. Ze związkowcami będzie rozmawiać m.in. minister skarbu Włodzimierz Karpiński, wiceszef resortu Rafał Baniak. Zapewnia, że jest nadzieja na porozumienie. O restrukturyzacji kopalń trzeci dzień z rzędu mowa w Sejmie. Rząd grał na czas, a tego czasu nie wykorzystano, by stworzyć strategię dla górnictwa i energetyki. Tak grzmiała opozycja w odpowiedzi na informacje wicepremiera Janusza Piechocińskiego o sytuacji polskiego górnictwa. Jak wyjaśniał minister gospodarki, prezentując program naprawczy, kopalnie kompanii węglowej padły ofiarą spadków cen surowców. Łukasz Walewski. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, udzielając odpowiedzi na pytania o górnictwo, zamienił się dziś w wielkiego księgowego. Cytując dane o zmianie ceny za tonę węgla na rynkach światowych i wynagrodzeniach dla górników, przekonywał, że kopalnie kompanii węglowej nie są w stanie elastycznie reagować na sytuację na rynku, dlatego konieczna jest restrukturyzacja. Analizy pokazują, że po wdrożeniu szeroko zakrojonych inicjatyw będzie możliwe wypracowanie dodatniego wyniku finansowego przez kopalnie. A posłowie opozycji pytali w zasadzie o jedno. Między jednymi wyborami a następnymi mogliście zrestrukturyzować polskie górnictwo. Pytam pana premiera, gdzie wtedy był minister gospodarki? Mówił Cezary Olejniczak z SLD, a Grzegorz Tobiszowski z PiSu podsumowywał wystąpienie wicepremiera, mówiąc o słusznie minionych już czasach PRL. Partia tak, wypaczenia nie. Państwo mówicie, jest źle, żeście spodali, że jest źle i wszyscy teraz pomóżcie, ratujmy. Zaś Platforma próbowała przekonywać, że w zastanej sytuacji jest jeszcze czas na racjonalne rozwiązania i dlatego apelowała do opozycji o poparcie specustawy reformującej górnictwo.

Intonacji trójki. O, jaki to ładny dzień. We're sending zachód słońca. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy w Dniu Dobrych Wiadomości. 16 minut po godzinie 15. W tym nagraniu drugi głos, tam na końcu, śpiewa Gary Brooker. To chyba dobry moment, żeby przypomnieć tę piosenkę. Bursting grace. Jeszcze takie odniesienie do ostatniego wydania Topu Wszechczasów pod hasłem ile pięknych, cudownych, wspaniałych nagrań nie znalazło się w pierwszej setce. No ale tak to bywa. Procol Harum, Grand Hotel, 73 rok. Jak dawno tego nie słuchaliśmy w tonacji trójki? Bardzo dawno. A teraz nowość. Nowość. Znaczy wprawdzie płyta jest jeszcze z 2014 roku, ale dotarła do mnie właśnie teraz. Hear me pray. Ta płyta nosi tytuł Round Nina, czyli A Tribute to Nina Simone. Kiedy zobaczyłem zestaw muzyków, którzy podjęli wyzwanie, żeby zaśpiewać piosenki z repertuaru Niny Simone, a wśród tych nazwisk jest Melody Gardot, ucieszyłem się ogromnie, bo śledzę artystkę od lat i to jest nowe nagranie po jakimś tam czasie. I to jest chyba moje największe rozczarowanie. Four Women, Melody Gardot na tej płycie, ale może się mylę, może muszę częściej posłuchać. Natomiast Keziah Jones świetnie sobie poradził z utworem Cinnamon. No właśnie, to jest ta nowość, którą chciałem Państwu dzisiaj przedstawić. Autopromocja. W 2014 roku miał ambitne plany. Nagrać celową płytę, zrobić swój festiwal. Udało się. Płyta ukazała się pod tytułem Składam się z ciągłych powtórzeń, a festiwal... To rzecz jasna, o festiwal. Każdą z tych rzeczy da się zrealizować, jeżeli się w nią silnie wierzy. To tak brzmi trochę patetycznie, ale tak jest. W plebiscycie słuchaczy programu alternatywnego płytę roku, piosenkę roku i wydarzenie roku 2014 łączy osoba Artura Rojka. Artur Rojek będzie gościem programu alternatywnego już dziś po 19. Tak, oczywiście zapraszam wszystkich. Do usłyszenia. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. To za 3,5 godziny, a wcześniej od 16 Robert Kantereit i popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Wracamy do nowych płyt. I watch the work of my bold and boyful toying somewhere between love and abuse. And joyful, shaking the wings of their terrible youth, freshly disowned in some frozen devotion. No more alone, or myself could I be? Lurch like a stranger to the arms that were open. No shortage of sordid, no protest from me. With her speed and Hozję, Take Me to Church, w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam, jutro LP Trójka, a w południe zamykamy kolejne notowanie listy, które jutro poprowadzi Piotr Metz. To jest następny utwór z tej płyty Hozjera, piosenka o długim tytule Angel of Small Death and Time Codeline Scene. No, to tak mniej więcej. A teraz dziewczyna z Dublina. Something that'll carry me away.

No to tak. Chciałem powiedzieć jeszcze, że na stronie internetowej Polskiej Radio PL ukośnik Trójka jak zwykle ukaże się zestaw muzyki, jaka gra w tonacji Trójki. No i przypomnieć Państwu, że jutro LP Trójka będę miał przyjemność zachęcać do głosowania od 9 do 12, a Piotr Metz poprowadzi kolejne wydanie listy przebojów programu trzeciego od 19 z minutami. Już teraz Państwa namawiam na tę porę. Jakoś tak więcej czasu mi się zrobiło ostatnio na muzykę, na słuchanie muzyki w domu, bo jakoś uciekam od wiadomości i tak sobie przesłuchałem jeszcze raz Archive grupy Genesis i ten utwór zakończy nasze spotkanie. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki.